Книга «Буття», розділ 14. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорлаомера, царя Еламу, і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Бели, септо Цоару. Всі вони зібрались в Сіддім долині, септо в Солонім морі. 12 років служили вони Кедорлаомерові, а на 13-му збунтувались. На 14-му ж році рушив Кедорлаомер з царями, що були з ним, і розбив Рефаїв в Аштерот-Карнаїмі, Зузіїв – у Хамі, Еміїв – у Шаве-Кіріатамі, і Хоріїв – у горах Сеїр, аж до Ель-Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн-Мішпат, септо Кадеш, і завоювали всю землю амалекитян, а також аморіїв, що жили в Хацацон-Тамарі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, септо Цоару, і вишукувались у Сідім долині проти них до бою, проти Кедорлаомера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шінеару, та Аріоха, царя Еласару. 4 царі проти 5. Була ж Сідім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що зосталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, і усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли і Лота, Аврамового братанича, з його майном, він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Аврам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно, а й Лота свого братанича, з його добром, і привів назад, також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши Кедорлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве-долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему, виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього. Поблагословив його і мовив: «Хай благословен буде Авраам Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки». І дав йому Авраам 10-ту частину з усього. А цар Содому сказав до Аврама: «Дай мені людей, майно ж візьми собі». Аврам же відповів цареві Содому: «Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що я ні нитки, ні ремінця від постолів, нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав: я збагатив Авраама. Для себе я не хочу нічого, Хіба те, що з'їли слуги та кримчастки, належно їм мужам, які прийшли за мною? Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку.